nawet bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 18 kwietnia, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ruszają kolejne rozmowy o podwyżkach w oświacie. Czego można się po nich spodziewać? O to za chwilę zapytamy naszą reporterkę. CBA zatrzymuje 5 osób zamieszanych w zmowę przetargową. Mieli działać na szkodę kopalni węgla kamiennego Centrum. Wielka synagoga na kilka godzin powróci do Warszawy. Na murach biurowca będzie można zobaczyć, jak wyglądała przedwojenna świątynia. Właśnie teraz powinny rozpoczynać się rozmowy przedstawicieli rządu z przedstawicielami oświatowych związków zawodowych. Temat to oczywiście podwyżki dla nauczycieli. O wznowienie rozmów poprosił Związek Nauczycielstwa Polskiego, z którego inicjatywy od 8 kwietnia w części szkół trwa strajk. Przed Centrum Dialog w Warszawie jest Martyna Szymczakowska, witaj. Dzień dobry. Jak będą wyglądały dzisiejsze rozmowy? Formuła negocjacji jest niezmienna, a więc najpierw każda ze stron przedstawia swoje propozycje, a następnie uczestnicy rozmawiają o możliwości porozumienia. Negocjacje mogą zakończyć się podpisaniem porozumienia, umówieniem się na kolejne rozmowy lub zerwaniem negocjacji. Spotkanie odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Dzisiaj jako pierwszy do Centrum Dialog przyszedł przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Pytany o to, z jakimi propozycjami przychodzi, odpowiedział, że najpierw poznają je ci, do których postulaty są skierowane, czyli strona rządowa. Ale dodał, że postulat 30% podwyżki w tym roku zostaje niezmienny, a dyskutować można tylko o rozłożeniu podwyżki na raty. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk pojawił się dosłownie 5 minut temu i powiedział, że rząd przedstawi nowe propozycje, ale też nie sprecyzował jakie. Te dotychczas znane to porozumienie, które podpisała już Solidarność Oświatowa, a które zakłada między innymi wzrost wynagrodzeń nauczycieli w tym roku o 15%, skrócenie ścieżki awansu zawodowego i określenie dodatku za wychowawstwo na poziomie minimum 300 zł miesięcznie. Michał Dworczyk przed rozpoczęciem rozmów jeszcze raz zaapelował do nauczycieli o zawieszenie strajku dla dobra maturzystów, którzy w wielu szkołach wciąż nie mają jeszcze wystawionych ocen. To Martyna Szymczakowska, która śledzi rozmowy, a informacje o rezultatach na bieżąco w serwisach Trójki. Zatrzymano 5 osób, które są zamieszane w zmowę przy przetargu. Mieli w ten sposób działać na szkodę kopalni węgla kamiennego Centrum w Bytomiu. Wśród zatrzymanych jest dyrektor kopalni, jego zastępca oraz 3 pracownicy. Czego dotyczy ta sprawa, o tym powiedział nam rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego Temistokles Brodowski. Mężczyźni są odpowiedzialni za ustawienie przetargu pod konkretnego oferenta, który miał dostarczyć urządzenia niezbędne dla pracy kopalni. Wartość tego zamówienia opiewa na 7 milionów złotych, natomiast działania zatrzymanych przez CBA osób spowodowały wyrządzenie szkody w majątku kopalni sięgające 3 milionów złotych. Zatrzymane osoby trafiły do prokuratury krajowej w Katowicach, tam usłyszały zarzuty. A sprawa ma związek z zatrzymaniami z czerwca 2017 roku. Wtedy na gorącym uczynku podczas przyjmowania łapówki złapano wiceprezesa zarządu spółki restrukturyzacji kopalń Mirosława S., a także prezesa zarządu jednej ze spółek okołogórniczych. Do tej pory zarzuty w śledztwie usłyszało 26 osób. Teraz ważne informacje dla kierowców. Są problemy na Krajowej 12 w Sulejowie w Łódzkiem. Zablokowany jest pas w stronę Kielc. Tam zderzyły się 4 samochody, a ranna została jedna osoba. Do wypadku doszło chwilę po 9:00. Utrudnienia mogą potrwać prawie 2 godziny. Do stolicy symbolicznie powróci Wielka Synagoga. Jej wizualizacja zostanie pokazana na Placu Bankowym na murach biurowca w miejscu, gdzie stała przed wojną. Wielka Synagoga została zniszczona w maju 1943 roku. Multimedialna wizualizacja rozpocznie się o 21:00 i będzie można ją oglądać przez 2 godziny. Przemysław Lis rozmawiał z jej pomysłodawczynią Gabi von Zeltman. Jak mówi, poprzez ten projekt widzowie mogą dotknąć historii Warszawy. Bardzo niewielu ludzi wie, że tam stała synagoga tak naprawdę. Stoi tam teraz błękitny budynek, wieżowiec. Znajdują się w nim biura, a pamięć jakoś zanikła zupełnie na ten temat, więc pomyślałam, że dlaczego by tam nie pokazać synagogi. Pokaz będzie krótkim spektaklem światła i dźwięku. Podczas projekcji zobaczycie Państwo z ruin powstającą synagogę wielką i w pewnym momencie zamienia się ona w

Michał mnie stofuje, że się kończy. No przecież ja wiem, że się kończy. Znam na pamięć jedna z moich ulubionych piosenek ostatnich miesięcy, Ever Again, finał ostatniej płyty Robin, albumu Honey. Tak rozpoczynamy drugą godzinę czwartkowego spotkania do południa. Dziś w tonacji muzyki pop, tak to się nam dzisiaj dość spontanicznie składa, w roli głównej Homecoming, nowy koncertowy album Beyoncé, który ujawniła wczoraj i do którego dziś jeszcze będziemy wracać. Oczywiście list nie tylko w sprawie więcej Beyoncé, mniej Beyoncé, ale także i w innych kwestiach, najczęściej logistyczno niecierpliwych, odliczają już Państwo czas do chwil wolnych i do odpoczynku. Ewentualnie planują wszystkie sprawy związane ze sprzątaniem, krzątaniem się po domu i przede wszystkim po kuchni. W tym wszystkim dzisiaj Państwu z ogromną przyjemnością towarzyszymy, także rzecz jasna w pracy. anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy. Można także komentować na moich profilach na Facebooku i na Instagramie. A ta piosenka, której słuchaliśmy przed chwilą, Ever Again, to dzieło Josepha Mounta, czyli lidera zespołu Metronomy. A Metronomy, no właśnie, ma na koncie kilka cudownie wiosennych, słonecznych piosenek i płyt. One day. Metronomy, The Bay z płyty English Riviera. Ale teraz 20 minut po 10, nie angielska Riviera w roli głównej, a no w pewnym sensie Islandia, bo gdzieś jest słyszalna, odczuwalna na tej płycie i w tej muzyce. Hania Rani zagrała piękny koncert w sobotę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Hania Rani ma swoją piękną debiutancką płytę i to jest nasza płyta tygodnia. 71335, bo teraz czas, by spróbować od nas tę płytę otrzymać. Zatem numer SMS 71335. W treść proszę wpisać adres korespondencyjny, imię i nazwisko. Mamy płyty dla Państwa. Hania Rani, Esja. Hania Rani, Esja. Płyty dla pana Krzysztofa z Radomia i dla pani Małgorzaty z Lublina. Gratulujemy. A pamiętają państwo piosenek, teledysk do tej piosenki? Baby did a bad, bad thing, Chris Isaak. A z kolei, jeśli ja dobrze pamiętam, to utwór wykorzystany w filmie Oczy szeroko zamknięte. I skoro film, 28 minut po 10, Ryszard Jaświński. Fajny film. Lubię takie projekcje, na które wybieram się bez większego przygotowania, bez określonych oczekiwań, a tym samym obciążeń. Tak było właśnie tym razem. Owszem, przeczytałem kilka zdań streszczających fabułę, szybko jednak okazało się, że niespecjalnie opisują to, co właśnie oglądam. Na pewno zachętą był fakt, że główne role w filmie zagrali Natalie Portman i Jude Law i to mi na wstępie w zupełności wystarczyło. Amerykański dramat, poniekąd muzyczny Vox Lux, czy po prostu Vox Lux, to film pod każdym względem nieoczywisty. Oryginalny już choćby przez to, że na pewno nie mogę zdradzić, jak się film zaczyna, czyli inaczej niż zwykle. A zaczyna się całkiem sympatycznie, obyczajową obserwacją z życia szkoły, czy dokładniej pewnej klasy. No i mamy podstawy sądzić, że dalej też będzie tak miło. Nic bardziej mylnego. Szybko dostajemy obuchem w głowę, co sprawia, że uświadamiamy sobie, że jednak będziemy oglądać znacznie bardziej skomplikowaną historię. Również odwrotnie niż zazwyczaj mogę spokojnie powiedzieć, jak się ten film kończy, nie odbierając nikomu przyjemności jego oglądania. Kończy się właściwie kilkunastominutowym fragmentem zainscenizowanego koncertu, bez wątpienia inspirowanym koncertami największych współczesnych gwiazd muzyki pop. Główna bohaterka to właśnie taka gwiazda, która zdobyła wielką popularność już w nastoletnim wieku w bardzo nietypowych okolicznościach. Obserwujemy więc jej życie zarówno w młodym wieku, jak i później, po kilkunastu latach, gdy musi raz jeszcze zmierzyć się ze swoją przeszłością i ratować karierę po skandalicznym incydencie. Film podzielony jest na rozdziały, przez które przeprowadza nas sam Willem Dafoe, tym razem tylko w roli narratora. Vox Lux to zatem wyrafinowana zabawa filmową formą, a Brady Corbett to zarazem mistrz wyszukanej stylizacji. Kto pamięta jego świetnie przyjęty debiut sprzed 3 lat, Dzieciństwo wodza, nie powinien być zaskoczony, choć w kolejnym filmie zrobił parę kroków dalej. Zaledwie 30-letni amerykański reżyser chce nam powiedzieć bardzo dużo, co jest jego siłą, ale staje się też przekleństwem. Wielość wątków w teraźniejszości i w retrospekcjach, w tej zjadliwej satyrze na współczesność, świat celebrytów i miałkość popkultury powoduje, że cały film, choć ma swoje znakomite momenty, staje się dość powierzchowny w opisie ukazywanej nam rzeczywistości. Trzeba jednak przyznać, że Corbett potrafi nas zaskoczyć, a tym samym zainteresować, i to ten film bez wątpienia wyróżnia. Natalie Portman w roli gwiazdy muzyki pop jeszcze nie widziałam i jest to ciekawe doświadczenie. Jude Law zwykle trzyma klasę, tak jest i tym razem, ale na uwagę zasługują również 2 młode, charyzmatyczne aktorki. Stacey Martin oraz zaledwie 16-letnia Raffi Cassidy. Być może jeszcze w tym roku zobaczymy ją także w głównej roli w amerykańskim thrillerze Małgorzaty Szumowskiej The Other Lamp. Na razie mamy Vox Lux, Brady Corbetta i to już poświąteczna premiera w naszych kinach. No i to też filmowo. Daniel Blum. W listach od państwa często pojawia się to pytanie i to hasło. Lata 90. Czy będą dziś lata 90? No, już nawet były, ale doskonale wiem, co mają państwo na myśli. Potrzebne jest takie konkretne uderzenie wspomnienia. No to teraz pierwsze z nich. We'll be right back. same posypały się listy. Za wszystkie bardzo dziękuję. Ja Państwa też. Massive Attack, Unfinished Sympathy. Wiosna 91 roku. Wtedy ukazała się płyta Blue Lines. Wspominają Państwo właśnie tę wiosnę. Jeszcze jedno wspomnienie lat 90. Kto pierwszy z Państwa odgadnie, jaki jest łącznik tych dwóch utworów? anna.gacek@polskieradio.pl. Pani Olimpia pisze, o tak, to ja mogę stać w korku godzinami, dziękuję. Ale pani Olimpia oczywiście nie stanie, a chodzenie było tym łącznikiem, który jest częścią wspólną właśnie tych dwóch utworów Unfinished Symphony, Massive Attack i Bittersweet Symphony, The Verve, oczywiście w kontekście teledysków towarzyszących tym utworom. Pomyślałam, że dziś, przynajmniej przez okno, taki piękny dzień przy Myśliwieckiej 357, niech wątek spaceru będzie tym, który połączy. Oczywiście w konkursie bez nagród postanowiłam na czwartek przerzucić naszą wtorkową tonacyjną tradycję. Za wszystkie listy bardzo dziękuję i jeszcze lata 90. powrócą w tej godzinie, ale teraz, tu i teraz Beyoncé na Coachelli. Don't Hurt Yourself na płycie Lemonade z gościnnym udziałem Jacka White'a w wersji koncertowej podczas dwóch nocy na festiwalu Coachella. Uderzająca wersja, naprawdę wściekłością, energią, ale i tym wmontowanym w to wszystko jeszcze przekazem o afroamerykańskiej kobiecie w Ameryce. To jest Beyoncé w tym czasie, w tych latach zaangażowana muzyka z przekazem, ale przy tym też i ogromna, imponująca produkcja. O tym jest, o tym opowiada film dokumentalny Homecoming. Świadectwo walki z materią, jakim jaką to walką niewątpliwie jest przygotowanie takiego show, jakim był jej występ na festiwalu Coachella właśnie. Wrócimy tam w trzeciej godzinie audycji do południa, a teraz wracamy do lat 90. Państwo sprawdzali dzisiaj, czy pamiętam. Oczywiście, że pamiętam, jaka płyta ukazała się 25 lat temu. Bardzo piękna płyta.